בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות טרפות, הלכה א'. על פי התורה, תפילה לחבקוק, הנזכר לאל בהלכות שחיטה, אין שם. א', וזה בחינת 18 טרפות, כי הם בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת צדיק חי עלמין. כי טרפה אינה חיה ומחמת זה אסורה לאכול, כמו שכתוב, זאת החיה אשר תאכלו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, דחיה תאכול, דלא חיה לא תאכול. כי סיטרא דמותא שר יעלה, שהוא בחינת פגם הברית. וזה בחינת זאת החיה, זאת דייקה, בחינת שלמות לשון הקודש, שהוא בחינת זאת, כמו שכתוב, וזאת אשר דיבר, כמו שכתב רבנו שם. דהיינו, שישראל אין רשאים לאכול כי אם זאת החיה דייקה, שהיא מסיטרא דחיה, שהוא בחינת זאת, בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת תיקון הברית כנ"ל. על כן אסור לאכול חי טרפות כדי לזכות לבחינת חיים, בחינת צדיק חי עלמין כנ"ל. וזה שכתוב, ובשר בשדה טרפה לא תאכל, ולכלב תשליכון אותו, לכלב דייקה. כי אליו נמסר בחינת פגם הברית, כמו שכתוב, לעלוקה שתי בנות, הב הב, כמו שכתב רבנו במאמר, אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. כי כשהבהמה נשחטת כראוי על ידי בחינת חרב הנ"ל, שהיא בחינת שלמות לשון הקודש, והיא כשרה בבדיקה שאין בה שום טרפות, אז היו בבחינת קורבן כנ"ל, ואז היו בחינת אריה נחית למיכל קורבנה. אבל כשהבהמה נטרפת וסיטרא דמותא שר יעלה, שהיא בחינת פגם הברית, אז היא ראויה לכלב דייקה כנ"ל, בבחינת כלבה נחית, שהוא היפוך מחרב פיפיות שבקדושה כנ"ל. כי הוא בחינת מרה דאית לטרי פיות וכולי אין שם. וזה שכתוב אצל טרפות גם כן, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טרפה וכולי. כי הוא בחינת קדושה, בחינת שמירת הברית כנ"ל. וזהו שנכללו כל הטרפס בשולחן ערוך בשמונה מיני טרפות, כנגד בחינת תיקון הברית שהוא בחינת שמינית כנ"ל. וזהו שבפרטיות נמצא 70 טרפות, כמו שחישבו הרמב״ם, כנגד 70 אומות. וצריך לשמור מ-70 טרפות כדי לנצל מרע הכולל של 70 אומות הנ"ל. ב. ועל כן עיקר הטרפות תלוי בריאה, כי שם עיקר רוח חיים המקרר החמימות, שעל ידו עיקר תיקון הדעת, כמובן בדברי רבנו. ותיקון הדעת הוא תיקון הברית כנ"ל. ועל כן, חמש אונה אית לריאה, כנגד חמישה חומשי תורה, כנגד הדעת, כי שם תלוי עיקר הדעת כנ"ל. ועל כן, אין צריכים לבדוק אחר שום טרפות, כי אם הריאה צריכה בדיקה, משום דשכיחה בטרפות. כי זה כלל, שעיקר התגברות הסיטרא אחרא הוא רק במקום שיש קדושה יתרה. ועל כן בהריאה ששם עיקר הרוח חיים וקיום הדעת, על כן שם הם מתגברים לגרום לטרפות, ועל כן שכיח בטרפות. ועל כן אם ניטל הטחול כשרה, כי הטחול הוא הפך הריאה, כי הטחול הוא יונק מאחירת הדמים מטירוף הדעת, והוא סיטרא דמותא. ועל כן אין תלוי בו אחיות, ועל כן כשרה אם ניטל. כי טרפה היא בחינת פגם הברית, פגם הדעת כנ"ל. ועל שם זה נקרא טרפה לשון טירוף הדעת. כי טרפה היא בחינת פגם האכילה, שמשם יונק הכסילות וטירוף הדעת המוזכר במאמר ויהי הם מריקים שקיהם. ומשם יונק עבוד הזורה. וזה בחינת הטחול שעיקר יניקתו והתגברותו על ידי טירוף הדעת, בחינת טרפות הנ"ל. כי טחול הוא הכסילות, בחינת שחוק הכסיל, עבודה זרה אל אחר. כמו שהיית בזוהר הקדוש ומובא במאמר ציווית הצדק. כי עיקר התגברות התחול הוא על ידי פגם האכילה, כמו שכתוב בעיצבון תוכלנה, שזה בחינת התגברות התחול שהיא עצבות ומרה שחורה, עבודה זרה, אנפין חשוכין, עצבות ומרירות הפרנסה. וכל זה נעשה על ידי פגם האכילה, כי בעיצבון תוכלנה נגזר על פגם האכילה, כמו שכתוב, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, ועל ידי זה נגזר בעיצבון תוכלנה שהוא התגברות התחול כנל. כי להפך, כשהאכילה בחשרות, דהיינו שנשמרין מהטרפות, ואז הוא הכנעת הכסילות שהוא בחינת התחול כנל, ואזי יש פרנסה ברווח בבחינת נטרף נתן לרעיו, כמו שכתב רבנו, דהיינו כשישראל שומרין עצמן מטרפה, אזי טרף נתן וכו'. כי עיקר הפרנסה תלויה בשלמות הדעת ושמירת הברית, כמו שכתב רבנו בכמה מקומות. ועל כן רוב הטרפות, כגון ניקב ונחתך וניטל, אין פוסל בתחול, כי אין החיות תלוי בו. כי אדרבה איסיתרא דמות הכסילות אבויד הזורה. אך אף על פי כן שייך בו קצת טרפות, דהיינו, שצריך להישאר ממנו מעט אם ניקב בסומכיה. דהיינו כעובי דינר זהב. כי גם הכסילות הוא קיום הבניין, וצריך ליתן לו יניקה וחיות בצמצום גם כן כמובן. וכדמשמע במאמר ויהי הם הנעל, שזה קיום הדעת כשנותנים להכסילות יניקה גם כן, רק שיהיה בצמצום גדול כדי חיונו. על כן קצת חיות ומיעוט תלוי בהתחול שהוא הכסילות, וצריך שישאר ממנו מעט כדי חיונו בצמצום. וזה ששיערו רבותינו זל שיעור חיותו כעובי דינר זהב. כי משם יניקתו וחיותו בחינת ועפרות זהב, שזה בחינת ועפר תאכל כל ימי חייך, שזה בחינת התחול, שהוא עצבות ודאגות הפרנסה בעיצבון תאכלנה הנ"ל. שזה בחינת שחוק הכסיל, היינו תאוות ממון, כמובן כל זה בזוהר הקדוש, ומבואר היטב במאמר ציווית הצדק הנ"ל. עפר אי הוא קר ויבש, אוף אחי תחול, עיין שם. והכלל, שהתחול הוא בחינת תאוות ממון, שזה בחינת עפרות זהב, בחינת כסילות אבויד הזורה. ואף שזה הפך החיות, אף על פי כן צריך להישאר מעט ממנו כדי חיותו בצמצום. כי צריך ליתן חיות גם לכסילות, והוא גם כן קיום הבניין כנל. וזה בחינת רוח צפון שנשאר חסר בבניין העולם, כדי ליתן מקום להם, כי שם מקומם וחיותם בבחינת מצפון תיפתח הרעה. וזה בחינת עפרות זהב הנ"ל, כמו שכתוב, מצפון זהב יאתה. ועל כן הקורבנות שהיו באים כדי להכניע הכסילות כנ"ל, אף על פי כן היו מקבלים חיות גם בחינת הכסילות מן המזבח, והיינו, העשן של הקורבנות כמובן. ועל כן היה העשן מתעקם לצד צפון כדי ליתן להם חלק, בחינת מצפון תיפתח וכו', בחינת מצפון זהב וכו'. וזה בחינת התחול, בחינת עפרות זהב, כסילות וכו', וצריך ליתן לו גם כן חיונו בצמצום כנ"ל.